wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 19 marca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Ukraińskie Ministerstwo Obrony wydało oświadczenie w sprawie wizyty Władimira Putina w Mariupolu. Podkreślono w nim, że rosyjski prezydent odwiedził miasto nocą, jak przystało na złodzieja. Mieszkańcy Zabrza oddali hołd Marianowi Zembali. W rocznicę śmierci tego wybitnego lekarza tłumy osób wziął udział w mszy świętej w jego intencji. Norwek Halvor Egner Granerud został zwycięzcą Pucharu Świata w skokach narciarskich. Więcej o tym w sporcie tuż po serwisie. Ministerstwo Obrony Ukrainy w wydanym oświadczeniu oceniło, że niespodziewana wizyta Władimira Putina w portowym mieście Mariupol, które niedawno znalazło się pod rosyjską kontrolą, odbyła się w nocy, jak przystało na wizytę złodzieja. Ciemność pozwalała mu pokazać to, co chce pokazać. Z daleka od niego trzymano widok miasta całkowicie zniszczonego przez jego armię i grupę nielicznych mieszkańców, napisano na Twitterze resortu. Wcześniej doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak skrytykował wizytę Putina w Mariupolu, zarzucając mu cynizm i brak wyrzutów sumienia. Jak podkreślił tu cytat, przestępca zawsze wraca na miejsce zbrodni. Morderca tysięcy mariupolskich rodzin przyszedł podziwiać ruiny miasta. Poszukiwany od 2 dni międzynarodowym listem gończym Władimir Putin miał w ten weekend pojawić się niespodziewanie okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy. Według kremlowskich służb i rosyjskich propagandystów dyktator był na Krymie i w Mariupolu. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że nie ma pewności, że Putin rzeczywiście był w Mariupolu. Świadczyć o tym mają jedynie kadry publikowane przez prokremlowskie media. Tymczasem papież ponownie prosił wiernych o modlitwę za naród ukraiński. Nawiązał też do zbrodni wojennych popełnianych w tym kraju. Franciszek jak co tydzień spotkał się z wiernymi podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. A więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Po kazaniu i modlitwie papież najpierw wyraził swoją bliskość ofiarom trzęsienia ziemi w Ekwadorze, potem złożył życzenia wszystkim ojcom w związku z przypadającym dziś we Włoszech w dzień Świętego Józefa dniem taty. Na zakończenie tradycyjnie nawiązał do wojny na Ukrainie. Fratelli, sorelle, non dimentichiamo. Bracia i siostry, nie zapominajmy modlić się o umęczony naród ukraiński, cierpiący z powodu zbrodni wojennych. A soffrire per i crimini della guerra. Franciszek po raz pierwszy pośrednio zarzucił wojsku rosyjskiemu, że popełnia na Ukrainie zbrodnie wojenne, choć nie użył słowa Rosja. W katechezie papież zachęcał wiernych, by nawet w najtrudniejszych do zaakceptowania okolicznościach widzieli okazję do czynienia dobra. Powiedział, że ludzi cierpiących i znajdujących się w trudnych sytuacjach trzeba obdarzać miłością. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wicepremier Jacek Sasin poinformował, że rząd pracuje nad ustawą, która umożliwi mieszkańcom wykup mieszkań komunalnych. Minister aktywów państwowych spotkał się z mieszkańcami miejscowości Wysokie Mazowieckie w Podlaskiem. Odpowiadając na pytania uczestników spotkania, Jacek Sasin podkreślił, że PiS dąży do tego, by mieszkańcy mieszkań lokatorskich należących do zasobów samorządowych mogli je bez problemu wykupić. Amerykański historyk Richard Pipes kiedyś napisał, że wolność to własność. Dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za tym, żeby oddać Polakom ich własność. Żeby każdy Polak mógł mieszkać w swoim mieszkaniu. Pracujemy nad taką ustawą. Chcemy, aby Polacy, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych, mogli je mieć na własność, mogli czuć się bezpiecznie. Wicepremier dodał, że rządowi zależy, by prace nad nowym prawem zakończyły się tak szybko, jak to jest możliwe. Pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, miejscu urzędnicy, byli pacjenci, rodzina i mieszkańcy regionu uczestniczyli we mszy świętej w pierwszą rocznicę śmierci profesora Mariana Zembali. Eucharystii w kościele pod wezwaniem świętej Anny w Zabrzu przewodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Serce w Biblii to kwintesencja odwagi, dzielności, zdecydowania i decyzji moralnych całego niepodzielnego człowieka. Nie sposób nie odnieść tego znaczenia do Mariana Zembali, mówił metropolita. Wybitnego profesora, oddanego lekarza, który uzdrowił niejedno ludzkie serce, a nieraz wszczepił serce nowe. Dzięki swojej postawie profesor znalazł miejsce w niejednym ludzkim sercu, a dzięki swej wytrwałej i pełnej oddania pracy na rzecz tego największego stworzonego dobra, jakim jest człowiek, znalazł także specjalne miejsce w sercu Boga. Profesor Marian Zembala był wybitnym lekarzem. Nieoceniony był jego wkład w rozwój polskiej kardiochirurgii i transplantologii. Pełnił także funkcję ministra zdrowia. Za swoją działalność odznaczono go Orderem Orła Białego. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, od pół godziny z małym okładem trwają kwalifikacje do ostatniej lewy rower norweskiego cyklu w skokach narciarskich. Odbywają się na mamucim obiekcie w Vikersund. Bez Dawida Kubackiego z powodów osobistych musi wracać do kraju. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na tę chwilę. Na razie zaprezentowało się około 30-33 skoczków. Oglądaliśmy na razie Pawła Wąska. Wywalczył kwalifikacje. Na razie w kwalifikacjach zajmuje bardzo wysoką drugą lokatę. Zostajemy przy sportach zimowych. Tak blisko podium Alpejskiego Pucharu Świata Maryna Gąsienica Daniel jeszcze nie była. Na półmetku slalomu giganta w Andorze była czwarta. Do trzeciej Marty Bassino z Włoch traciła ledwie 0,02 sekundy. W drugim przejeździe pojechała niestety gorzej i zamiast podium uplasowała się na 8 pozycji. Wygrała już po raz 88 w karierze Michaela Schifrin. Amerykanka jest już pewna kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu. Ze spraw piłkarskich dziś wieczorem o 21:00 oczywiście El Clasico, czyli mecz Barcelony z Realem w La Liga. W kraju 3 mecze w PKO Ekstraklasie. Wszystko jasne w spotkaniu Warty Poznań z Lechią Gdańsk. Warciarze wygrali w Grodzisku Wielkopolskim 2-0, potwierdzając dobrą dyspozycję na przestrzeni całego sezonu. Goście dla odmiany nie zawracają z kursu na Fortuna pierwszą ligę. Od kilku minut będąca w jeszcze gorszym położeniu mieć Legnica grała u siebie z Piastem Gliwice i na razie remisuje 0-0. O 17:30 chyba najciekawiej zapowiadające się spotkanie kolejki. Po pucharową dyspozycję Lecha sprawdzi w Poznaniu piąty w tabeli Widzew Łódź. Przed tym spotkaniem pomocnika gości, który półtora roku spędził w trykocie Lecha, Juliusza Letniowskiego, pytano, jakiego meczu się spodziewa. No na pewno bardzo ciężkiego, wymagającego. Będziemy musieli się wznieść na wyżyny nie tylko intensywności, ale i piłkarskie, bo wiemy, że Lech jest teraz w dobrej dyspozycji, udowadnia to, że w pucharach i każdy będzie musiał dać siebie 100%. Być mega skupiony i tylko tak można z Lechem wygrać czy zremisować. Mówił Juliusz Letniowski i jeszcze jeden temat piłkarski w tym serwisie. Jutro zaczyna się zgrupowanie naszej kadry przed pierwszymi meczami w eliminacjach Euro 2024. Najpierw gramy z Czechami w Pradze, to w piątek, później trzy dni później na Narodowym w Warszawie z Albanią. Plan zgrupowania w skrócie przedstawi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Zbierzemy się w poniedziałek, sztab pojawi się w hotelu w niedzielę wieczorem. To też jest taka różnica, bo raczej ci trenerzy, którzy w ostatnich latach pracowali, też wcześniej się ze sztabem zbierali, czasami w sobotę. A tutaj selekcjoner nie widzi takiej potrzeby, dopiero w niedzielę wieczorem na kolacji się spotkamy. Tego czasu jest mało, jak zawsze na meczach reprezentacji, tak? To kilka dni na treningi, w czwartek wylot do Pragi, w piątek już jest mecz, więc takich powiedzmy pełnoprawnych jednostek treningowych będą trzy. Mówił Jakub Kwiatkowski. Więcej sportu na naszej antenie. W trzeciej stronie medalu zaczynamy z Robertem Grzędowskim, jak zwykle tuż po 17:00. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. To ja pozwolę sobie wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu, którego wyników dziś w trzeciej stronie medalu nie podacie. Dziś mamy za niecałe 3 godziny o 18:00. Tak jest. Grand Prix Arabii Saudyjskiej na torze Jeddah Corniche Circuit. No ale to my o tym coś powiemy w audycji. Teraz o pogodzie słów kilka. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północnym zachodzie duże i tam przelotny deszcz oraz burze. Temperatura około 9 stopni na Helu i w rejonach podgórskich około 15 w centrum i na południu. Do 17 lokalnie na południowym zachodzie. To oczywiście sytuacja na najcieplejszy moment dnia, która już chyba raczej za nami. W nocy na wschodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym zachodzie zanikające burze. Gdzieniegdzie mgły, ograniczać będą widzialność do około 300 metrów. Jeśli chodzi o temperatury, no to tu uwaga, bo od minus 1,0 stopni w rejonach podgórskich, tam może być ewentualnie gdzieniegdzie ślisko. Na wschodzie także dość nisko w okolicach zera, około plus 4 w centrum, do plus 8 najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby, ale uwaga, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 19 do 21 w tonacji trójki rządzą 80sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Po drodze z Trójką, kwadrans po godzinie 15. Od razu na początek naszego dzisiejszego magazynu raport z regionu. Tym razem na pierwszy ogień ta część kraju, w której pogoda najbardziej dziś pokaprysiła. Czy ten stan trwa jeszcze do tej pory? O tym już Adam Wosik ze Szczecina, czyli drogi województwa zachodniopomorskiego. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, tak. Kaprysiła nam z rana niewątpliwie. Mieliśmy ten drobny kłopot, bo tak człowiek rano wyszedł z domu, o fajnie, ciepło, potem popadało, ale od kilku godzin 15 stopni. Wiosna, panie sierżancie, na całego niebo stopniowo staje się nam tutaj bezchmurne i ta wiosna spowodowała, że ustawiła nam się już spora kolejka tych, którzy dojeżdżają do tak zwanych karsiborskich promów. Dla niezorientowanych, Karsibór to jest taka przeprawa promowa w Świnoujściu, a więc to oznacza, że jednak część mieszkańców naszego regionu wybrała sobie to popołudnie, aby nad morzem miło spędzić czas i rzeczywiście promy, można by powiedzieć, że pod korek pełne, takie, że kolejka jest duża. Droga krajowa numer 93, przypomnijmy, od strony Wyspy Uznam i od strony Wyspy Wolin trzeba nieco odczekać, aby na tym karsiborskim promie przeprawić się na stronę drugą. Ale miało być o utrudnieniach, bo tak zapowiadałeś kilka minut temu, o utrudnieniach na drogach naszych krajowych, ale także i wojewódzkich. Zablokowana droga wojewódzka numer 102. To jest taka trasa nadmorska, popularna, 102. Między Trzebiatowem a miejscowością Lędzin nie jedziemy. Niestety prace drogowe solidne, na tyle solidne, że się nie da wahadłowo przejechać. Musimy po prostu kierowców, przepraszam za wyrażenie, wygonić na objazdy. Te ciężarówki to 103 i 110, czyli przez Cerkwice. Oczywiście 103 i 110 to drogi wojewódzkie w województwie zachodniopomorskim. No i tutaj taka niespodzianka chyba niemiła, bo część kierowców nie chcąc jechać naokoło, a to tak solidnie naokoło przez tą Cerkwicę trzeba objechać, postanowiło, że pojedzie sobie drogą powiatową przez miejscowość Sadylno i Sadlenko. Są takie dwie miejscowości, bo bliżej. No i na tych drogach można zgubić zawieszenie, dlatego jeśli ktoś chciałby z tego skrótu skorzystać, z tej powiatówki, to nie, to nie zalecamy. No chyba, że ktoś ma solidny samochód, taki wysoko postawiony, no to tak, to wtedy nie ma problemu. Ale na koniec jeszcze, bo musielibyśmy coś zapowiedzieć, tydzień temu ostrzegaliśmy kierowców, że w Szczecinie będzie przejazd rolników i droga będzie nie jedna w Szczecinie zablokowana i rolnicy sobie odłożyli ten protest, uwaga, na jutro. Ale mało tego, zapowiedzieli, że to będzie również za tydzień 27 i za dwa tygodnie 3 kwietnia. A więc w Szczecinie jutro od 13 do 18. Chowaj się kto może, bo rolnicy ze swoimi ciągnikami wyjadą, będą jechali 15, 10, 20 na godzinę i tak przez całe centrum. Czekać nas będzie 5 godzin, solidny korek. Konkluzja taka, zapraszamy jeszcze na Pomorze Zachodnie na spacery, piękna pogoda, korków nie ma i to niewątpliwie dobra wiadomość. No tak, no nawet rolnicy chcą mieć coś z weekendu, o czym w szczegółach przed chwilą Adam Wosik ze Szczecina. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I od razu teraz przenieśmy się dla kontrastu na południe. Tu już żadnych problemów pogodowych nie ma. Sytuacja na drogach województwa śląskiego monitoruje dla państwa Marcin Kazek-Wiergus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ze słonecznych i ciepłych Katowic. No i od razu przestrzegam kierowców, że bez okularów przeciwsłonecznych raczej jazda samochodem jest niewskazana. Poza tym ruch na drogach naszego regionu jest dość spokojny. Śląska Drogówka informuje o 30 kilku niegroźnych zdarzeniach, jakie miały miejsce od północy na terenie województwa śląskiego, ale na szczęście nikomu nic się nie stało i nie powinno być też nigdzie przez to problemów z przejazdem. Tak jest na przykład podróżując autostradą A1 od Częstochowy po granicę w Gorzyczkach. Podobnie jest na A4, chociaż tam w rejonie remontowanego węzła w Mysłowicach trzeba nieco zwolnić, no ale niech kierowcy się do takiego stanu rzeczy w tym miejscu nie przyzwyczajają, bo zarządca drogi informuje, że we wtorek z samego rana zmieni się tam organizacja ruchu. Co prawda ruch ma być utrzymywany tak jak do tej pory, czyli z obustronnymi zwężeniami jezdni prowadzącej i do Katowic, jak i do Krakowa. Jednak inaczej już przejedziemy samym węzłem Mysłowice. No więc teraz apelujemy, aby uważniej patrzeć na znaki. O tej porze więcej samochodów, ale bez tragedii jest w Dąbrowie Górniczej. Mam na myśli remontowany kilkukilometrowy odcinek trasy S1 pomiędzy Ząbkowicami a Podwarpiem, gdzie kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu, jadąc w stronę Starej Gierkówki czy dalej do lotniska w Pyrzowicach, jak i kierując się na południe województwa śląskiego. I właśnie teraz zaglądamy na wspomniane południe, gdzie redukcję biegów mamy na krajowej jedynce w Pszczynie i w Goczałkowicach, a że mamy ostatni zimowy weekend, to sporo samochodów spotkamy na drogach przy narciarskich kurortach. Tak jest w okolicach Wisły, Ustronia, Szczyrku, Zwardonia czy Żywca. I zmieniamy rejon, bo udajemy się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie ruch jest umiarkowany, jednak kilka, jak nie kilkanaście minut możemy stracić, przejeżdżając przez Ogrodzieniec, Zawiercie czy Porębę. Te dwa ostatnie miejsca to droga krajowa numer 78. W Częstochowie postać musimy w kilku miejscach na modernizowanej trasie numer 46. To wylotówka z miasta w stronę Opola. Sporo aut jest również w centrum Częstochowy. Drogi w aglomeracji o tej porze w miarę przejezdne. Mam na myśli na przykład drogową trasę średnicową pomiędzy Gliwicami a Katowicami. Bez utrudnień przejeżdżamy też ekspresową 86, czy to przez Będzin, czy to przez Sosnowiec, czy przez Katowice. No i aby tak zostało, ja już dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim szerokości i przyczepności. Do usłyszenia. Dziękujemy, przyłączamy się do tych życzeń. Marcin Kazak-Wilgus z Katowic o sytuacji na drogach województwa śląskiego. Tu Trójka, niedzielna audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 15. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no. Tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no. Tańcz, potem powróci mój szary świat. On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Na pamięć ulic się uczyć, przyjacielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. My z windy na samej górze, uśmiechnięty szedł. A gdyby na parkiet ktoś podobał, się kręcą, no. Tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no. Tańcz, potem powróci mój szary świat. Szary świat to była Sanach. Po drodze z Trójką 24,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, wiosna ta astronomiczna zaczyna się jutro, chwilę po 22. Ta kalendarzowa pojutrze, jak zwykle, 21 dnia marca. No ale już mamy w tej chwili pierwszy prawdziwie wiosenny weekend. No temperatury może jeszcze niewymarzone, ale pogodna aura wyciągnęła na drogi rowerzystów. W studiu nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Panie komisarzu, to jest chyba dobra okazja, żeby przypomnieć o paru sprawach, od których zdążyliśmy się przez zimę odzwyczaić. Co do rowerzystów, to ten sezon trwa cały rok, jak obserwuję, przynajmniej w dużych miastach. Bardzo dużo osób korzysta przez cały rok, więc tutaj apel. Zwracajmy uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego, nie tylko rowerzystów, ale kierujących pojazdami, takimi jak hulajnogi elektryczne, urządzenia wspomagające ruch, urządzenia transportu osobistego. No, właśnie, bo te urządzenia zaczęły się już pojawiać na tych stacjach rowerów miejskich, hulajnogi pojawiają się na naszych chodnikach. I tutaj może apel, ale również też do użytkowników tych pojazdów, czy to rower, czy hulajnoga. Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o przekraczanie ulicy, to jest coś takiego jak wtargnięcie. Tak, najczęstszym błędem popełnianym przez kierujących tymi pojazdami, jak rowerzyści, kierujących hulajnogami i tego typu urządzeniami, jest niestety przejeżdżanie przejść dla pieszych. To jest bardzo często błąd krytyczny i tutaj nie tylko ten mandat, który grozi takiej osobie, tylko niestety uczestnictwo w wypadku. Na tym rowerze, hulajnodze mamy taką świadomość, że wszystko widzimy, co się wokół nas dzieje, to jest nieograniczone pole widzenia. No niestety kierowca nie ma takiej możliwości. Jeżeli wjedziecie Państwo zza przeszkody, czy też właśnie w ostatnim momencie wtargniecie na jezdnię, to jest już kwestia tak naprawdę oceny sądu niestety, bo praktycznie zawsze takie zdarzenie kończy się tym, że mówimy o osobie rannej bądź zabitej. Infrastruktura w niektórych miastach nie jest aż tak doskonała, żeby wszędzie poruszać się po drodze dla rowerów, więc w wielu przypadkach te rowery czy hulajnogi elektryczne pojawią się na jezdni, więc zadbajmy wszyscy o swoją widoczność i bezpieczeństwo. Nie są wymagane elementy ubioru, chociażby odblaskowe. A dlaczego? Może powinny? To jest pytanie ewentualnie do ustawodawcy. Myślę, że jesteśmy blisko takiego rozwiązania, żeby jednak takie wyposażenie wprowadzić. Podobnie jak kaski, które czasami budzą opór, dziwię się, niektórych rowerzystów. Moi koledzy w moim wieku, czyli poważni już można powiedzieć kierowcy, wszyscy jeżdżą w kaskach. Dlatego dziwi mnie argumentacja, szczególnie naprawdę zapalonych rowerzystów, że nie jest to element, który w jakiś sposób poprawia ich bezpieczeństwo. No dla mnie to jest bardzo dziwna sprawa, więc czekamy ewentualnie na takie zmiany, bo tych zmian, w prawie dobrych zmian, było na pewno bardzo dużo. Ja wiem, że pierwsze co słuchacze pewnie pomyślą, ale dlaczego te mandaty są takie wysokie i dlaczego te punkty karne są takie wysokie? Mhm. Więc ja zwracam uwagę, że one się pojawiły tak naprawdę na nasze życzenie częściowo. Gdybyśmy wszyscy jeździli zgodnie z przepisami, zapewne tych zmian by nie było, ale one się pojawiły w tych najpoważniejszych wykroczeniach. Większość tych kar za mniej poważne wykroczenia pozostała na tym samym poziomie. Czyli mówimy głównie o przypadkach nieprawidłowego wyprzedzania, nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, przekraczania dozwolonej prędkości powyżej 30 km i niestety w wielu przypadkach więcej, wjeżdżania za zapory, przejeżdżania skrzyżowań w taki sposób. To są fundamentalne, można powiedzieć, przepisy, których złamanie niestety grozi często tym, że nie mówimy o mandatach, tylko mówimy o statystyce wypadków i szczęśliwie ten 2022 rok zakończył się po raz pierwszy mniejszą liczbą ofiar poniżej 2000, bo my nie jesteśmy w stanie założyć i zrealizować wszystkiego bez Państwa pomocy, ale to było nieco ponad 1800 ofiar i to jest pierwszy rok w Polsce, kiedy najprawdopodobniej nie znajdziemy się na szarym końcu krajów europejskich pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. No ale do średniej to nam jeszcze chyba trochę brakuje. Ale idźmy ku temu kierunkowi. Idźmy w tę stronę, tak. A w zeszłym roku sporo mówiło się, był taki moment o kaskach obowiązkowych również dla użytkowników tych hulajnóg i innych środków transportu osobistego. Moje zdanie jest proste. Też uważam, że jest to dobry kierunek. Mnie nie trzeba mobilizować przepisem do tego, żebym takiego kasku użył. Na dzień dzisiejszy ten stan prawny nie wymaga takiego wyposażenia, podobnie jak tych elementów odblaskowych w postaci chociażby jakiejś kamizelki, czy nawet opaski. No ale te przepisy też się zmieniały, bo popatrzmy, że piesi jeszcze też do niedawna nie musieli takich elementów posiadać, a teraz jest z tym coraz lepiej. Co prawda to też trzeba popatrzeć na to w różnych miejscach Polski, bo niestety największy opór jest niestety wśród osób starszych na terenach daleko pozamiejskich. Tutaj rzadko te elementy odblaskowe są używane, ale to jest naprawdę kwestia, która nie wymaga żadnych praktycznie nakładów finansowych, ewentualnie drobnej kwoty, i ta kwestia widoczności to naprawdę jest ponad 100 metrów bardzo często przy dużym odblasku, a bez niego w warunkach nocy, kiedy mamy ciemne ubranie, kilkanaście do kilkudziesięciu metrów jesteśmy widoczni w światłach mijania pojazdu. Mhm. I proszę wziąć sobie do serca te słowa, drodzy rowerzyści, i nie tylko. Widoczność to jest wszystko, co macie. Nie tylko odblaski, ale też światełka. Czerwone z tyłu, białe z przodu mogą być migające, ale niech będą. Nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Linkin Park w audycji popołudniowej. 3 minuty po 3:30. Po drodze z Trójką. Towarzyszymy Państwu w to niedzielne popołudnie na polskich drogach. Monitorujemy sytuację. Kolejny raport z regionu teraz przed nami. Na Śląsku byliśmy kilka chwil temu. No to teraz po sąsiedzku, można powiedzieć, przenosimy się na drogi Dolnego Śląska. Tam oczywiście Wrocław, obwodnica miasta, autostrada A4. Drogi prowadzące w turystyczne miejscowości jeszcze w dalszym ciągu uczęszczane. Także drogi w kierunku naszej zachodniej granicy. Justyna Kościelna monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Na Dolnym Śląsku mamy zdecydowanie wiosenną końcówkę tej zimy. W całym regionie panują świetne warunki do jazdy. Temperatury powyżej 10 stopni. Nie wieje, nie pada. Wszystkie trasy szybkiego ruchu, autostrada A4 i drogi ekspresowe S3, S5 i S8 są przejezdne, a natężenie ruchu umiarkowane. Służby do tej pory nie odnotowały żadnych poważniejszych zdarzeń. Nie to co wczoraj, bo wczoraj w Głuszycy mundurowi zatrzymali mieszkańca tej miejscowości, który w wjechał w mur oddzielający drogę od koryta rzeki. Siła uderzenia była tak duża, że urwało się koło, no ale to nie zniechęciło kierowcy, który próbował jechać dalej. Gdy 42-latek zorientował się, że to jednak niemożliwe, porzucił auto i dalej uciekał pieszo. Gdy zatrzymali go policjanci, było to jeszcze tego samego wieczora, miał niemal 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, teraz grozi mu kara 2 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Dziękuję bardzo, Justyna Kościelna. To drobinę wyżej teraz, patrząc na mapę, czyli z Dolnego Śląska przenosimy się na wielkopolskie drogi, gdzie temu, jak wygląda ruch w tym regionie, przygląda się dla Państwa Adam Sołtysiak. Dziś bardzo dobrze jeździ się po drogach Wielkopolski. Po pierwsze i chyba najważniejsze, nie ma w tej chwili żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń, oby zostało tak jak najdłużej. Po drugie, ruch na drogach jest na razie niewielki. Dobrze wyglądają drogi krajowe, bez niespodzianek. Na przykład na Krajowej 11 z Poznania w stronę Piły i z Poznania na południe Wielkopolski przez Jarocin i Ostrów w kierunku Katowic. Na Ekspresowej 5 z Poznania do Wrocławia również bez utrudnień. Dobrze wygląda autostrada A2 Poznań-Warszawa i Poznań Świecko, z tym, że tutaj sporo ciężarówek. Niedzielne popołudnie to zawsze większy ruch na tej trasie właśnie w stronę granicy z Niemcami. Tak będzie przez najbliższe godziny, ale jak już wspomniałem, żadnych utrudnień nie ma. Dobrze wygląda też poznański fragment autostrady A2. Równoległa do autostrady krajowa 92 od Konina przez Słupce i Wrześnie dalej do Poznania i Pniew również wygląda w tej chwili dobrze. Nie ma też na głównych trasach żadnych poważnych remontów. Są niewielkie utrudnienia na krajowej 12 z Jarocina do Leszna przed Gostyniem, gdzie trwa budowa obwodnicy, jest zwężenie, no ale nie generuje to korków. Korki mamy za to na drodze wojewódzkiej. Trasa 178 z Obornik w stronę Wałcza. Zaraz za Obornikami w miejscowości Dąbrówka Leśna ruch odbywa się tylko jednym pasem. No i tutaj już od rana do wieczora tworzą się korki, a więc ogólnie po Wielkopolsce jeździ się w tej chwili dobrze. Warunki do jazdy w wersji wiosennej, no i właściwie nie ma powodów do narzekań. Oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Adam Sołtysiak dla Państwa o sytuacji w Wielkopolsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad donosi niestety o wypadku. On miał miejsce na drodze krajowej S7. Tutaj między mniej więcej Łomiankami a Palmirami, a zjazdem na Nowy Dwór Mazowiecki. Tu motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Zablokowane 2 pasy ruchu, po jednym w obu kierunkach. No i są utrudnienia. Jeśli Państwo są świadkami jakichkolwiek utrudnień, proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Przekażemy wszystkim. Since you went away, Zana i Toto ożywają wspomnienia. Po drodze z Trójką 19 minut dzieli nas od godziny 16 w audycji popołudniowej, niedzielnej. Teraz Formuła 1, proszę Państwa. Dziś o 18 rozpocznie się kolejny pokaz najsłynniejszego motorsportowego cyrku świata. Formuła 1 tym razem zawitała do Arabii Saudyjskiej. Tor uliczny w Dżuddzie. Dżudda Corniche Circuit. Nasz reporter Michał Kowalski podsumuje teraz dla Państwa poprzednie zmagania w Bahrajnie i zapowie Państwu dzisiejsze emocje. Pierwszy wyścig sezonu 2023 na torze Sakir w Bahrajnie dostarczył nam sporo emocji i niespodzianek, choć nie na początku stawki. Max Verstappen dominates the Bahrain Grand Prix and takes victory at the season opener of 2023 with a superb drive to lead home a Red Bull 1-2. Max Verstappen, przystępując do swojego pierwszego mistrzowskiego sezonu dwa lata temu, miał na koncie 10 zwycięstw. Dwa tygodnie temu wygrał po raz 36. W poprzednim sezonie zakończył 15 z 22 wyścigów na pierwszym miejscu. Wszystko wskazuje na to, że Red Bull zachowa dyspozycję z poprzedniego sezonu, prezentując się bardzo dobrze podczas testów, dowożąc również pierwsze i drugie miejsce podczas pierwszego wyścigu sezonu. Zaskoczeniem był trzeci stopień podium. Fernando Alonso tak komentował swoją pozycję na linii mety. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy tak konkurencyjni i że wylądujemy na podium za Red Bullem. Mieliśmy drugi najlepszy bolid w Bahrajnie. Czy drugi najlepszy samochód? Na 16 kółek przed końcem za dubletem Red Bulla pewnie do mety zmierzał duet Ferrari. Niestety na 41. okrążeniu Charles Leclerc musiał się wycofać z wyścigu ze względu na problemy ze skrzynią biegów. Drugi kierowca Ferrari, Carlos Sainz, dojechał na czwartym miejscu z uwagi na sławną wśród każdego fana F1 strategię Ferrari. Pierwszy wyścig sezonu dostarczył nam również pierwszych niepokojących informacji dla fanów stajni McLarena. Lando Norris dojechał na metę na ostatnim miejscu, tracąc ponad minutę na wizytach w alei serwisowej z uwagi na problemy z ciśnieniem hydraulicznym. Oscar Piastri zakończył rywalizację na 15. okrążeniu. Nie jest też kolorowo w stajni Mercedesa. W poprzednim sezonie Lewis Hamilton pierwszy raz od swojego debiutu w 2008 roku nie wygrał żadnego wyścigu w sezonie. Niemiecka stajnia podeszła radykalnie do zmiany regulacji w poprzednim sezonie, prezentując bolid praktycznie pozbawiony bocznych sekcji. W tym sezonie zapowiedzieli, że pracują nad bardziej konwencjonalną konstrukcją, przyznając się bez bicia, że ich nowatorski pomysł okazał się niewypałem. Przechodząc jednak do dzisiejszego wyścigu w Arabii Saudyjskiej, kręty uliczny tor w Dżedzie dopiero trzeci raz pojawi się w kalendarzu F1, jednak podczas poprzednich dwóch wyścigów nie obyło się bez emocji i kontrowersji. W sezonie 2021 przez strategiczne oddanie pozycji przez Verstappena Hamilton wjechał w tył bolidu Holendra na prostej. Do tego sam tor przez swój kręty i wąski charakter często sprawia problemy kierowcom, co kończyło się spektakularnymi, nieraz groźnie wyglądającymi kraksami. Oh no, Mick! Oh, that's big! Oh, Mick, that's big! That's huge! Dziś po kwalifikacjach, podobnie jak rok temu, na pierwszej pozycji startowej zamelduje się Sergio Perez z Red Bulla. Drugi ruszy świetnie dysponowany Fernando Alonso z Astona Martina, trzeci George Russell z Mercedesa. Dwaj najwięksi gracze, którzy byli typowani do rywalizacji o mistrzostwo, Max Verstappen i Charles Leclerc, będą startować ze środka stawki. Leclerc z 12 miejsca z uwagi na 10 miejsc kary za wymianę skrzyni biegów, Verstappen z 15, który miał problemy z samochodem podczas kwalifikacji. Obaj panowie pokazali, że potrafią wygrywać wyścigi po imponujących szarżach przez stawkę. No tak, Fernando Alonso to jest zdecydowanie najczarniejszy koń tego sezonu w całym cyrku Formuły 1. No nikt się nie spodziewał tak dobrej dyspozycji Astona Martina. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to się dziś odbędzie. Perez, Alonso, Russell, taka kolejność na starcie, czyli Red Bull, Aston i Mercedes. Tak będzie na początku, a jak się zakończy, dowiemy się gdzieś koło godziny 20, bo start Grand Prix Arabii Saudyjskiej w Dżuddzie o 18. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Patrzysz na moją twarz, widzisz. Daria Zawiałow i Demo Song. Po drodze z Trójką, niedzielna audycja popołudniowa, proszę Państwa, w takie dni jak dziś na przykład zaczynamy sobie pomału uświadamiać, że no, wiosna to wiosna, ale potem przyjdzie lato, to lato już coraz bliżej, wakacje coraz bliżej. No i zaczynamy myśleć, gdzie by tu i co by tu i dokąd, jak i którędy. Jeśli chodzi o Europę, no to często jedziemy po prostu samochodem, no bo tak z całą rodziną jest po prostu bardziej ekonomicznie. No i tu nie ma problemu. No ale jeśli będziemy chcieli pojeździć autem gdzieś dalej, problem może się pojawić, choć wcale nie musi. Po co nam międzynarodowe prawo jazdy? Proszę posłuchać. Chwila wolnego, trochę wolnej gotówki, może tani lot, niewielka walizka i objazdówka po pięknym miejscu, najlepiej jakimś ciekawym samochodem, może sportowym, albo kabrioletem. Z pewnością to plan do zrealizowania. Tylko jak poruszać się po obcych drogach? Odpowiedź jest prosta, zgodnie z panującymi w danym kraju przepisami. W dobie internetu z łatwością dotrzemy do informacji, co wolno, a czego nie wolno w ruchu drogowym na świecie. Choć jest jeszcze jedna kwestia, o której powinniśmy pamiętać, planując jazdę poza Unią Europejską. To międzynarodowe prawo jazdy. Są dwa rodzaje. Wylicza Kuba Bielak, dziennikarz motoryzacyjny i podróżnik. Mamy dwa typy jakby międzynarodowego prawa jazdy, bo to jest zależne od konwencji genewskiej albo wiedeńskiej. To są konwencje podpisane przez niektóre kraje, które dopuszczają właśnie prawo jazdy międzynarodowe. Kraje, które nie są w strefie gospodarczej europejskiej lub w Unii Europejskiej, bo nasze prawo jazdy takie krajowe jest ważne na terenie Unii Europejskiej, tych krajów gospodarczo związanych z Europą. Natomiast w różnych egzotycznych krajach przydają się właśnie te prawo jazdy międzynarodowe, przede wszystkim dla osób, które chcą podróżować tam samochodami lub kiedy chcą wypożyczyć na miejscu auto. Na gov.pl znajdziemy listę krajów z wyszczególnieniem, która konwencja powinna nas interesować w zależności od celu podróży. Dlaczego warto takie międzynarodowe prawo jazdy mieć? Można się spotkać, że jakaś policja doszuka się jakichś nieprawidłowości. Po co nam nerwy, po co nam przede wszystkim strata czasu? Jeżeli jedziemy na wakacje, to dobrze jest miło spędzać czas, a nie gdzieś tam tłumaczyć się i wypełniać dokumenty na jakiejś komendzie. Więc myślę, że warto jest takie prawo jazdy sobie po prostu wyrobić. Nie kosztuje to dużo, wyrabianie tego też nie jest jakimś wielkim wysiłkiem, kilka dni, trzeba po prostu złożyć wniosek, dać zdjęcie i już, warto, naprawdę warto. Dla własnego świętego spokoju zdecydowanie warto wyrobić takie prawo jazdy, szczególnie, że wyrobienie go jest banalnie proste i dość szybkie. Może je uzyskać każdy, kto ma ważne polskie uprawnienia do kierowania pojazdami. Aby to zrobić, musimy udać się do dowolnego urzędu powiatowego z wypełnionym wnioskiem, aktualnym zdjęciem, ważnym prawem jazdy oraz potwierdzeniem opłaty. Ta wynosi około 30 zł. Wyrobienie dokumentu trwa do 3 dni roboczych i ważny jest przez 3 lata. Wiktoria Jurczewska, Polskie Radio Kierowców. Międzynarodowe prawo jazdy. No tak, niewątpliwie jest to coś, o czym warto pomyśleć. Nie wszędzie jest potrzebne. Warto też to sprawdzić, czy tam, gdzie się wybieramy, jest potrzebne, czy niekoniecznie. No ale jeśli myśleć, to warto zrobić to zawczasu i to jest właśnie teraz, myślę, taki odpowiedni na to moment. Akurat.